มาระโกบทที่3 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและมีคนที่มือข้างหนึ่งรีบอยู่ที่นั่นคนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์พระองค์ตรัสกับคนมือรีบว่าม าข้างหน้าเถอะ แล้วพระองค์ตรัสกับคนทั้งหลายว่า ในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต คนทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทอดพระเนตรดูรอบๆด้วยพระพิโรธและเสียพระทัยที่จิตใจของพวกเขากระด้างแล้วพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่า จงเหยียดมือออกเถิด เขาก็เหยียดออกไปและมือของเขาก็หายเป็นปกติพวกฟาริสีจึงออกไปและปรึกษากับพวกของเฮโรดทันทีว่าทำอย่างไรพวกเขาจึงจะฆ่าพระองค์ได้พระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกไปจากที่นั่นไปยังทะเลสาบคนจำนวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มและจากอิดูเมอาจากแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกและจากดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอนผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นก็มาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนมากมายให้หายโรคจนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์เมื่อไรก็ตามที่บรรดาผีโสโครกเห็นพระองค์พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงกำชับมันไม่ให้แพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใครแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพระองค์พอพระทัยผู้ใดก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้ง12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตเพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้แล้วพระองค์ทรงตั้งสาวก12คนได้แก่ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าเปโตรและยากอบบุตรของเซเบดีกับยอนน้องของยากอบทั้งสองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าโบอาเนเยแปลว่าลูกฟ้าร้องอันดรูฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอันเฟอัสทัดเดอัสซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตคนที่ทรยศพระองค์แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้เมื่อญาติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ออกไปรั้งพระองค์ไว้เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้วส่วนพวกธรรมอาจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่า คนนี้ถูกผีเบเอลเซบูเข้าสิงที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้น พระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสกับพวกเขาเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่า ซาตานจะขับซาตานออกได้อย่างไรถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกันอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกันครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานต่อสู้ตัวมันเองและแตกแยกกันเองมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่จะพบจุดจบไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงอภัยให้มนุษย์ได้แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไปแต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันดร ์การที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะพวกเขากล่าวว่า พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาและยืนอยู่ข้างนอก พวกเขาใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์ขณะนั้นฝูงชนกำลังนั่งล้อมรอบพระองค์พวกเขาทูลพระองค์ว่าน ี่แหละท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านอยู่ข้างนอก พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า ใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเรา พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่า คนเหล่านี้เป็นมารดาและพี่น้องของเราคนใดที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา